fazom loš, kada ću te voleti dugo još. Dobro znaš da smo odličan par i stvarno ne vidim u čemu je stvar. Videla si me s nekom i nisi znala da je to moja sestra mala. Došla u posetu na par dana, a tebi je da izmišljaš i dušem od rana. Možda ti nisam rekao, al sam hteo. Juče sam slučajno drugaricu sreo i samo smo na kratko seli i baš smo tvog brata sreli. Ti sad misliš opet akcija neka, al stvarno nije. Džabe ta dreka, možda izgledam tako, al ti i ja znamo da zauvek tvoj sam sam. Si bio samo moj, uvek bio samo moj, nikome te nisam dala nikada. Ti si bio samo moj, uvek bio samo moj i ja sam samo tebe volela. I opet naša priča ide dalje, za umišljanje šteta što ne daju medalje. Jer jednom sam kod komšinice otišao na čaj, a tvojoj mašti to je dalo novi sjaj. Ma ne jurim nikog i ti si mi mnogo, i da te zamenim stvarno ne bih mogo. Prestani da od svega dramu stvaraš, ma znaš da te volim i nemoj da me smaraš. Da li